مفسرین لکی چه یسو ستوری دی او دیتا متحیره ویده کیگی دا اول اولو دا مغرب نا مشرق طرف تا را قبلین انورخاتا غاڑی تا را روان شی او دا سون بروج چی دی تبارک اللذی جارف السمای بروجا والسمای ذات البروج دا پا ترتیب سر پیکی نو بیا سورد دا سی چه دا دی سور و حرکت خکارکی گی نا نو بیا دا ہے نا پس پا واپسے ہو لگی را واپس شی یعنی مخ کی دا مغرب نا مشرق طرف تطللو نو اس دا مشرق نا مغرب طرف تا بیا را روان شی دا علم ہے ات پا کتابونو کے دیتا دیڑنبنی حالت تا استقامت وی لکی گی چکل دا مغرب نا مشرق طرف تزی تا اول اول دا مغرب نا مشرق طرف تا سوری روان شو نو دا دین ام دا استقامتو پا علم ہے ات کے جی پا کے کلا کلا پا دے تلو تلو کے پیوزے بانے بلکل ادری گی نو دے حالت تا وی لکی گی وقوفو ابیا کلا اباوٹن شی را واپس کی گی اول دا مغرب نا مشرق تطلل نبیارا مشرق نا مغرب طرف ترازی نو دے تا وی لکی گی رجوع نو درے حالاتی شو یو تا وی لکی گی استقامتو ادویم تا وی لکی گی وقوفو ادویم تا وی لکی گی رجوع استقامتو چکل آغستوری دا دے مغرب نا دا سے مشرق طرف تروانی دا استقامت تے بیا دا پیوزے بانے ادری گی نہ دیتا وقوف ہی لکھی گی اب یاد مشرق نہ راروان شی مغرب طرف تا واپسی دے کنا نہ دیتا رجوع ہی لکھی گی خن نہ سو چرست پات کی گی دیو سیزو نہ رستو پٹے دلت ہوئی لکھی گی نہ چونکہ دا پنجس توری پخپل رفتار کے کل کل پد انور کے پٹ شی کم ستوری زحل مشتری دا مریخ دے زہرہ دا حتارت دے دیتا دہیعت پا کتابنو کے خمسہ متحیرہ وی رکی گی عدل تجمع لدو خانسو او الجوار خمونگو وی دا جمع لد جاریے تلون کے رات تلون کے اکن نس جمع لد کانسو کنس الزبیو اسے چرا چه کم دے که دا اونو جنگے وی دیرے اونو وی پاگا دے که پٹا شوا ندا ستوری چه کلا دا نور چه کم دے ناغر آخطو تشی حصفا که بیا پا نظر نرازی او پا خپل اگه پٹ دے که وردن نشی عف عصا دا رباعی مجرد دے دین فیر مازی عف عصا تن دے مستر دے عف عصا یو عف عصو تیارے چھ خورشی تنفس باب تفعل نمازی دے ماضی غائب کل چھ سبا روخی جی دے دیکھ پل نخی دا سچے ہوں وے لو دوسو کو دا لغت خبری جی دے نالاوہ دا طریقہ دا درے کسمونے چھ پہل میں ات کی بنگا ہوئے دا تفسیر کشف الرحمن کی جی معلوم داش وجہ دا سوری چھ دی کانا دا پینز سوری نہیں دے اصل کے سیاری دی کل نیغی زی کل ادری گی کل را رستو شی نو دیتا زکر خمزہ متحیر وی دی مریان دی چیر مخ کے لڑشو کن رستو لڑشو کن ادری گو لکن باز سڑے پک پل مذہب کے مریانی چیر مخ کے شم دا لارے تا نور مخ کے لڑشم کن بیا را رستو شم کن پا زیبانی بلارے ما حیران شی کن دیتا خمزہ متحیر اغوی لکن اغا سطوری چیغی پریٹ کی پیٹی کی دیتا پریٹ وی رکی گی پا مخ کے دا پا رستو دا ہرڈ ادری گی ندے پا گواہے کے پیش کرلو فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنسیم اس جت نشتا چیز قسم اخرمام پاگا پشاکیدن کو ستورو الجواری چیغی سمت لن کی دی نیخت لن کی دی سم روان دی الکنسیم او دشپی پخپل زی کی راخ کارکی دون کی دی واللیلی او پشپا باندی ادا عصعصا کلچ پخشی او خورشی ایا دا چې ول اس اس اس چې کله پتلو لګي اس اس چې کله پتلو لګي والصبح اذا تنفس او په سبا باندې چې کله پراتلو لګي تنفس چې سار او باسي چې پراتلو لګي ریخ پل نه خې د سبا درنا خپل نه خې په خاجه د دکن کې خې جوان شي وې هندستان دکن ارنګ خدی پکې مولانا تنویر رحم الله یو کیسه او ځای لیکل دا یوې خدی ربل نه پوسو کو چې خواره تا ته څنګه پته ولګی چې سار شو ناغه یوې وته وی چې درنا کیفیت بدل شي دا دیو چې دا دګه چې کم رڼا مول راکی چې کله د سار وخت شي درنا کیفیت بدل شي نه بل ته وی چې تا ته څنګه پته ولګی دې د هوا نه پته لګی نو بل ته تا ته څنګه پته لګي وی د فضا نه پته لګي ایو چې ته بغیر باندو را غاړې یو خدوا هغه ته تا ته څنګه پته لګي یماله غلاشي تاغه کنه د پوجم چې ټټه ته وردمنه تارچ وې ده وصبح اذا تنفس دې کې یو معنی مانام ده مفسرین ذکر کړی ده اس اس کې اشاره ده فطرت زمانه ته فطرت زمانو کنه عیسی علیه السلام بره لړو او نبی علیہ السلام نه دراغله چار را فرشه ویدا او تنفس د نبی علیہ السلام به ستته او بالخنس الجوار الكنس نه مطلب د زړو پیغمبرانو د تبلیغ لاری دی او د پخانو متیان او غ طریقې دی هغه خلق چې کله ته تاریخ ګوره عادیان او سمودیان سوک مخ کې روان دي سوک روستو سوک پځه باندې اولاړ انه لقول رسول کریم یقینا دا قران کلام دے در رسول عزت من جبریل صفات در رسول ذکر کی دا دمو د سند او واسطه را کنا قران چې مون تر رسیدلې دے د جبریل په واسطه تر رسیدلې دے نو چې ستاد سند کم واسطه ای داغه به تعریف کې رقبل استاد تعریف بنه کې کته دما استاد په اذن پیدا اغلا حدیث نو ورتل ما چر چانه بخاری ویله دا اغلا بخاری نو ورتل او ما چ چانه قران ویله دا اغلا قران نو ورتو او یا مثلا کلا دار پکې وې چاغه بدتی دي استا سنن نه رسی پیغمبر تنو ازو وای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سنن دې ټیک نه ری دا واسطه ر سنن چری د دې به احترام ساتي شیخ الهند زمو په سنت کری اواز شاول الله خونه دي شیخ الهند هم دي سونه استادان چې استا په سنت کی دي تدې ټول به احترام کوي زی قوتنا طاقت والدی عند ذل عرش مکیننا خاوند د عرش سره عزت والدی عندیت د تکریم دی عندیت د جهات نه دی ال باب متاعنا تابعداری کړی شوی د التان منیټر د ټولو ملائکو سم الت پاسمانونو کې امین امانت دار دی وما صاحبكم بمجنون او نده استاسو دا ملگره سلیوانیم صاحب پا دیو جوی چه تاسو سر الویش ویدو اتاسی رجوان نخ خبریه او انما آئیدكم بواحده ان تقومو للہ مسنا و فرادا سمت تفکرو ما بصاحبكم من جننا دا استاسو ملگره دی سوچ پا کهو که زان لاؤ دود وکینه پتا برا تولگی جی دیلے ونے نده ولقد رآه بالأفق المبين او خامقا لدل دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پخپل شکل باندے رآ کے ضمیر راجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو ضمیر راجر جبریل تا لدل نہ مطلب اصلی صورت تے اصلی شکل لے او خامقا بتاکیب سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لدل دے جبریل بالأفق المبين پاغ سنڈا خکارا دا مشرق باندے الأفق المبين خکارا سنڈا چدا د مشرق او نو پاغه باندې چې ده و سو وزر وی و ما هو علی الغیب بدنین او نه ده دا پیغمبر علی الغیب په وحی باندې بدنین سبخیلو دنین بخیل زنین زن نه ده یو ظا طازوا تهمتی نو بس مفسرین دې لګې دي دي د ضا د ضا مخرج چې کوم دې شروع کړی دی چې د ضاد سم خرج دی د ضاد سم خرج دی او یو بل باندې ډېر الزامات دا یو مسله وړې را پوښه اس کو ختم شوی رسوات کے بیاڑے روا دا دوادی دے دا زوادی دے لکا پدے پنجاب کی دا آیاتی دے دا مماتی دے عدل توی دا پنچری رے دا شمنسری رے نال توی پوکا آج دا دوادی مولا دے دا زوادی مولا دے اس چیر مخرج نے اباسر شہرنگے چھو باسر چھو کم طریقے خولے دا بس ٹک دا چھو دالتے نہ جوڑے اور ٹک خپل چھو کم صفات لری اکشان تیر مخرج نہ اباسر نہ خلق مغضوب او دوالین جوڑے دلو اوغ وقت مولان لگیا او پتوے تر مکی مدینے تلے وے چھ دوار ٹک دے کا زوار ٹک دے دونا اکا چھ ٹک زیتا بس رسوا او سیوا ٹک مو جوڑوا بعد پک خوشخوازی ہوں کی لکا اکثریا اللہ من شاء اللہ اے دینا صراط المستقیم ہوئی نوی اے دینا صراط المستقیم سویرا دا وہ پکی ہوئی ٹھیک ہے وہ نشتا دا خو سیرا دے دون تجویز دکا چکم ٹکے پکے چکم دے نشتا پکے مرا والا اے دینا سویرا مو آئے سوک پکے بھی اے دینا سورا اے دینا صراط المستقیم السیرا ندوا دا وزوا قریب المخرج دی دے وجہ ندے پادا آئے گئے کہ دیر مشکلات تھی خود دے پرکٹیکل سر تعلق دے دا نظریہ نہ دا تھیوری نہ دا دا خو بکاری سے برا والے خٹکاری او غطب گورے او غبت تا تو وی چی تو وایا او دا تبوی دا جب دے دے تارا مکا وغا دے تارا مکا وما ہوا بے قول شیطان الرجیم نام او ندے دا وینار شیطان رٹ رشوی رجیم پا مانا دا مرجوم فائنا تذہبون یعنی الائنا تذہبون تاعت اختیار کر تاعت دلار نکم طرف تزی کم زیتا زیتا سو فائنا تذہبون دا تا پوست چیتنے شوی دیکھا نا فائنا تذہبون نزدی دا مطلب نا جدی بہتا پا جواب کی ہوئی چی منگا خوزو توائف تا دا مطلب نا رے چی دنیا لار پا دیکھ پا کم لار روانے تاسو کے نابت ولی نرازی تاسو تاعت طرف تا ولی نرازی تاسو را معصیت نا ولی نوڑے یو تنویر جو کیسٹ کشتا فَأَيْنَا تَذْهَبُونَ اے تبلیغی حضراتو دا قرآن نا سنگ تخت تیخت کوئے اکا حضراتی چھے نمان الناغ جوڑ استعمال شوی دی اور اے تبلیغی حضراتو دا قرآن نا خوئی تیخت نکی کی ناو پا کڑیر کمی نا پو کما کلو چھے دا قرآن نا تیخت کی ای تیخ تر دین کی چھے قرآن کے رزان نا نور خبری تا کہتا ہوئے چھے دا اللہ ویدی دی چھے دا قرآن خبری خوب اللہ ویدی کنا نو اللہ با نی ویدی اسے بتا یو خبر کے لگیا بے نداغی خبر کو کنیشی نروان بشی نیستا دا دغی عندی و جعلی خبری نا تیخ تا کی تا قرآن نا سوک تیخ تی نکی اکا سوک کی نخن کی انو آئی اللہ ذکر للعالمین ندی دا مگر نصیحت دا پارا دا مخلوقات ارات و طریق لمن شا منکم دا بدل لے دا عالبیدنا لمن شا منکم دا پارا دا غچا چھ غواڑی پتا سکے استقیم چھ نیغ روان شی دا عیسیٰ علیہ المطلوب چھ غواڑی نیرات و طریق ور تشوی رے وما تشاؤنا نشے غختل تاسو استاد پا غختم سکار نکی گی یعنی دا قرآن نا تزکیہ پا مشیت باندے موقوف تا اللہ یشاء اللہ مگر پا وقت دا غختلو دا اللہ کے چھ رب دے دا مخلوقات سورت انفطار ال تک چھ قیامت کا لراشی موضوع دارا بیا بستا سو خلاصون کے امنی نفر شفاعت قاری پا سورت کے دا نفخ اولا نرست چکم حالات تی اغا بیانی گی اور ابتدا دا قیام الساعت اغا ذکر کی پا طریقے دا ترقی اور زجر اور تخفیف و بیان دا توحید اور تخفیف اخروی اور اغا حالات چکم دا نفخ اولا نرست دی اذا السماء انفطرتو کلچ دا آسمان اچوی و اذا الكواكب انتثرتو او کلچ ستوری رو دوڑی گی و اذا البحار فجرتو او کلچ خواگت راخ دریابونا فجرتو یوز ابیولیشی مخیو مونگی اشارو کرلا مفسرین دلتا سراحت کی دی دنیا کے جسو نا دریابونا جی طول بیوزیشی پیڑا بانے بروان شی خواگو تراخو پا کیوس نی من کے چھ برزخ دے لا یبغیان اغب یبغیان شی او دین رستو پک جوش پیدا شي او چې کله جوش پیدا شي نو لوخړه برا شي اجي لوخړه راشي نو اور په ولګي او بیا به دا ټول دریابونه وچي او دا ټول شګي دا ټول غرونه چې دي دا به اوار شي او دا واره دو نو رستو با وړې وړې شګي شي او خزل غنته کې خورې خلپلو دعوت نه جوړ شي نه دا به ټول دې دریابونه تراشي نه دریابونه به موار شي غرونه به موار شي میدان برابری گراؤنڈ بخ برابری گی دا درے خبری چلی دا بدن اب خیولا پوخ کی ادھ سما ان فطرت ادل کوا کے بند سرت ویدل بہار حجرت اس دن اب خیسانی نہ پس بسی ویدل قبور ویدل قبور بعثرت او کلاچ قبرون والا بعثرت دی برا پور تکڑی شی مڑ برابر شی یواز مڑی نا کدن نہ پریزما کا کسری ہو اسپینو اگر با ام رابر سی رشی او مخ که منگو ویلو چه دی صورتونو که تخریب ترتیب دیکن تخریب کل دا تعمیر دا پاری خلق کل زڑا کوتا ورانی چه خم دیدار کل عباد کی ناول ولا چت غرزی بیا نور سی زون ولا غردی را غرزی ناسمان باول ورانی گی اچه اسمان ورانی گی نستوری و سرد ندی بوتر پخ پلا بانی رازی چه چت را غرزی گی بین شو برگا وغیرہ پٹیڑا غب و سرم بیارا غرزی گی ابیا بر او بو نظام در یابون دا بربادی گی ابیا بر ازمکا ندا دا ٹولا واری گی ننوی دنیا بجوڑی گی غیتوی عالم آخرت علمت نفس ما قدمت و اخرت دا جواب دیلے ازا سماون فطرت فو بشیر یو انسان ما قدمت و اخرت اگا چی دمخ کی دیگلی دی و اخرت او غاچ درستو لیګلی دي مخکې سری ګری دي رستو سری ګری دي نو په دې باندې به انسان پوش ته دې آیت نه دا معلومیږي علمت نفس ما قدمت و اخرت نفس چې دې دا نه کړه دو علمت نه پس راغلی دا نو دا ظاهر نه دا معلومیږي چې ما قدم او ما اخر دا د نفس واحده خبره ده یو نفس یادی یو تن تو پتو لگی چه ما قدمت و اخرتو او بنور آیاتونو که راضی چه دا خواری یو نفسی آدی و نالکا تبلو کل نفس و کل انسان الزمناهو جواب بدائی چه دلتا علمت نفسن نا امت لبد کل نفسن هر یو نفس تو پتو لگی نو نا نکره چه دا دا دیر پارخو قانون داره چه دا پا سیاق دا نفک راشی نعام کیگی ایا پسیاق د امتنان کې راشي نعام کیږي ایا پسیاق د شرط کې راشي نعام کیږي لکه د اصول مسله ده لیکن دې دې کې پقرنی د سیاق سره نه په شرط امتنان نشتا علمت نفس نو بیا پکې عموم راغلی دا څه شو لکه ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله التم نکره پس یاغ دنا فکر نه دراغله ان تقول نفس اثبات کراغله دا او عموم پیدا ور کړی دلته په دې طریقې سره وي عالمت نفس پته بولگی هر یو تنتا کلو دې ما قدمت او اخرت غج بخیلی ګری دې او رستې پریخی دې یا ایو الانسان او انسان ما غرک بربک الکریم سس زو دوکه کې واچولې ته دا خپل رب عزت مننا بے ربک الکریم عن ربک الکریم الذی خلقک غذات چ پیدا کړی تو فسواک ان بے برابر کړی پاندا منو فعدلک بے خصم جو کړی پشکل عدلک پشکل کے برابر ہے سواک پاندام کے برابر ہے دے موانع ذکر کو یو دے گور رب دے دریم عزت مند دے دریم ستا خالق دے اور تسویہ دلم کړی دا خبر برابر جو کړی او فی ای صورتن سنخ کلی شکل در کڑی دے اتا بیا پا دوکا که غور دے دے لے نیچے داولی غور دے دے لے نینا آمد دا دیر پارا ذکر کی چی تا پا دوکا که انو غور دے گے او دوکا که برسو غور دی شیطان وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ او بعد علماء وی چمونگا رب چونکہ غفور الرحیم دے نو دے رب چکم دے نو دوکا کہے چودی چیزا گناہ برا تھا معاف کی. اول وی خلقا کا دے خلقا کا مانا دارا دے نش نمشتا کڑے دے تا وی خلقا کا دے سوا کا مانا دارا اندامونے میں در برابر در کڑی دی خورن میں خبر آبر انسان جو کڑے اور دے عدل کا مانا دار استا ہے اتو استا شکلو اگر دیر خبر آبر دے فی ای صورت ما شام پکم کل صورت کے چ دے اللہ غخت دار کبک جوڑ کڑے تو نہ چکا سڑے نہ دے سڑی گن تکے جو کڑے او کا خزے نہ دے خزے گن تکے جوڑا کڑے نہ چ خزے نہ ولے دے سڑو پی خے کے اج سڑے نہ ولے دے خزو پی خے کے پخپل صورت چ سنگ دے صورت پیدا کڑے دے راگے مطابق جامع چوا کنا داد جامع ر خزا چی چ دے سڑو سرے مشابات نہیں داد پیزار دے خزے چی چ دے سڑو سرے مشابات نہیں ا دے خوار سڑیوں داد پیزار او جامع چی شیغد خزنی فی ای صورت ما شاء رکب کلا ہرگز داس نہ جا بل تو کذبون بالدین بلکہ تا تو دروغ جن گڑے قیامت و انا علیکم لحافظین او یقینا پتہ زبان دی خامخا حفاظت کو ان کی دا اعمال مقرر دی خامخ ناراضی چه انسان شرمندہ نشی چو تو گوری خدا کار دیو کو سی دی کم در لدا چو تر نہ کی او بل ادا چکم اندراج کی نو پامانت دارے سر کی او بل پکے دا کار دے چھ پڑ دو مچی چاہتا علم نوی چہر دوکڑا سے ال نوی چاہتا بس کم ڈیوٹی دا اکا پامانت دارے سرا او پراز دارے سرا لکھی کرامن کاتبین عزت مندی عزت مند لکھن کی دی کرامن کاتبین درمیان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی رام خبر نیست یعلمونا ما تفعلون پوئی کی پائے چتا سے کوئے او علم با علاغی و ترازی چکلا دا فعل صدورو شی اول انسان کارو کی دین پس علم ور ترازی امام رازی دی کلی دی یعلمونا ما تفعلون چه دادا اندامون سر تعلق ساتی بے مسئلہ لکلے دا پدے کے لگ اختلاف تے چه دا کافر خلق چے دے دیلم کرامن کاتبین نشترے او کدیل کرامن کاتبین نشتا چاویر دی چی نشتا زکا دا دی معاملہ خوخ کارا دا یو شانت خبر دا اسے بم دی پیجن دی لکی گی دا دی نخیری حلتا یعرف المجرمون بی سیماهم اچاویر دی چی نشتا والا کنا زکه بل تکذبون بالدین راغره دلتا کلا بل تکذبون بالدین ورست و ان علیکم لحافظین او بل مساله دا معلوم شوا چې شاهد چې شاهدی کی نا بعد العلم کی وما كنا علی الغیب بحافظین دک بشاهدین نه د غیب گواہی کو ټیک نه را نو ملائک علاغه علم لري چې کله بندر کار وکي ویری کی بیا ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان با پنیمتونو کیوی و ان الفجار یقینا مشرکان با لفی جعیم پدوزخ کی یسلونا وردن نکیگی با دے دوزخ تا یوم الدین دا قیامت پورا دو دا بل تو کذبون بالدین بولے یقین کی او چی کل ورطا ورننا وطلو نبیات دا وطو شان نشتا وما هم نبی دا کافر خلقو عن حرد دوزخا بغائبین جدا کی دن کی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا را غائب پا مانا را جدا کی دن کی بیا باتے بیلی گی نا جدا کی گی بنا دا سے بنی چاہ عذاب کے وصف پکاوی راشی لا یخففانا والعذاب دا دو دختور تنبی ما تیرا وارا واداو پکی نی وما ادراکا ما یوم الدین او تا تسپترا چی صدا غور از دا قیامتو سم ما ادراکا بیا تا تسپترا ما یوم الدین چه صدا ورز دا قیامتو عبداللہ ابن عباس تے چه کل قرآن داوی چه وما ادراکا نزدے پتے و تلگا خولے دا اچه وما یدریکا تفسیر قرطبی نقل کردے دے نزدے علم ولنرے ور کردے وما یدریکا لعل ساعت تکونو قریبا کرد غنیت التالیبین پاوالا مویلو یوما لا تملک نفس لنفس شیئا توحید پا اچھتا پیمانت ترقی سر ذکر کی نفر جفات قاری دا قیامت را زیادی یو ما غور دا لا تملکو چه نبوی واکمنو نفسن اس یو نفسو لنفسن دا اس یو نفس دا پارا شیعا اس سونا مبالغی دی مالک یوم الدین کا منگویدو والامرو طول کارونا یوم ایدن پدا غورت للہ اکی یو اللہ پہ اختیار کے بھئی سورت متففین موضوع لری چکم کتاب مرقوم دے دا دینا با اس سو خپل نم نشی اباتلے چکنے دا با تا خپل نم کٹ کما دا سے نشی کہہ دے دا سے کلم نشتا چاہیے تا ورسی ابتدا و انتہا کے با زواجری منس کے با شکوی و تخویف اخروی و بشارتو نبی او اگر چالا پاکی یرا ورکی چا پا دنیا کے تلا غلط استعمالی تلا دا انصاف شیر ہے او دا انصاف پس اس کے ظلم پیدا شی نخکل خبر نرہ داغ سوکی چیز دا آخرت فکر نشتا داغ چل دا چل اگ سوکی چی سوک داڑو خیال تا نراولی چی ڈڑا والا گوما ناغی چی دا بل نا اخلی ناغا در درن طول کی اچی بل لے ورکی تا بوی چی سرا والا تلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلون حلاکت تے مبتدار دا او نکره جوڑی گی زکر چه دعا و بددعا دا باوجود دا نکارت نا مبتدا جوڑی گی للمتففین او دا پار دا کمی کا ان کو ہر معاملہ کے چه کمی کے کپا تلے کے کے او کبل سکار دے پائے کے کے پیو حق کے کے کپا مانزے کے کے غوم دا سنگا متفف تے تشریح اخفل کی اللذین اذا اکتالو علی الناس استوفون داغ خلق دے چی پیمانا اخلی دا نور و خلقونا زان لیتلی یستوفون نو پورا پورا اخلی دا عیب نرے چی پورا تے اخلی پورا خو بات خود اخلی درنے اخلی لانو پورا خو بات خود اخلی خود دا عیب دے چی بلے پورا نور کی و ایدا کالوهم و کلچ ناب کی نور و خلقولا کلچ نور و خلقو تا پیمانا کویے او وزنوهم وزنو لهم یا دیتا تول کی یخسرون هم یخسرون ندی ایک دیئے کموی کمی ورکوی دا سی خلکو دا پارا ویلون حلاکت تے دا سی با اگا خلق با پکی امی صاحب کو چی دا بلنا دیر اٹھیٹا مطالبہ کی منتبے پا قرآن و سنت کے خیر او بل چی دا پوسو کی جی گوارے پا قرآن و سنت کے بے منتبہ ہم خیر نبیا خفائی او بل تا ٹھیٹ دا خبر کی چی امام مالک وی چه دار چا خبر اپر خودیم چه غستیم چه بغیر دا پیغمبر نا اج بیاو تو سوکوی چه دقا پک پیغمبر نا دے دا خبر والا دا نالم وجہ دار بیا خفائی دم طول ران کردے دا شعیب علیہ السلام دا قوم گونتا که دو کسما حالات تیو سرا گٹی دو کسما جوڑی کردی دی دا ورکولو زان لدی او دا غستولو زان لدی علا یزن نولائی کام ترغیب دے توبیتا آیا یقین لری دا کسان انہم مبعوثونا چی دیبا پورتکولی شیم لیوم عظیم اگر دیر لوی ورز باندے چی دیر سخترام آیت کا دیر مبالغات تھی اول نشورو شوی دا پویلونا چی تباید زلا بیاوی دا ہے نپسو چی علا یزنو اولائکا نبیاوی لیوم عظیم نبیاوی یوم یقوم الناس نو معلوم ادا شو مفسرین وی چه خپل رور سر سو مسلمان رور سر انصاف نکی ندا ڈیلوی ظالم دے دا دا گمان یقین نشتا چیزا با مڑکے گا ما یوم یقوم الناس دا تشریح دے یوم عظیم بدل لے دا دغی یوم نا یوم یقوم الناس پکم ورځو چې پورته کولې بشي دا خلک د قبرونو نه لرب العالمین رب العالمین تا لپاره د حساب کتاب کلا سورۃ دعوا ان کتاب الفجار او مقدمه د جزا محفوظیت د اعمالو او کلا ردع الامر راځي چې ارګز داسې نه د کمبخته حقا سره هم راضی چې یقیني ده خبره ان کتاب الفجار یقینا عمل نامه را کافرانو لفی سجین او خامخا دا واپس سجین کی کتابانه چور دی مار پر قران کې دې لیکل دي چې دا چې لازمه کنه کنه شپږ میله پورې ودیت لیش یا خوانه چې چا کنه ستل کړی دي دا په ثابت شوی دی چې شپږ میله نخ کتا پدې زمکه باندې داسې او صادر غونډه کې خور دی چې اس قسم لا اعلی پاغه باندې اثر نکي. د دنیا او د آخرت حالات مختلف دي. دلته عمل په نظر نه راځي, هلته به شکل جوړیږي چې دوه درې خزي کوکسټې بهي چې په قرآن دنیا اغستی کارټون بهي لکه دا هغه دی شکل بهي د دې ګنا سودخور دی قرآن کے مخ کے ترشی رضے پدے برا غرضی گی. دل تر عمل وزن نہ کی گی, ال تبر عمل وزن چکم دے نہ کی گی. دل تا عمل اختیاری دے او پاگے ثواب ہو, ال تدا سے نشتا او بیا دخپل عمل سر بد انسان منی او دا عمل نامے سر اخپل زیب ہوتا معلومی ام کافر تا ام مسلمان تلکا زناور ته خپل غوجل او خور معلومی. وما ادراکا دیت استفام تحویل وی تا تس پترا چیسی جین سچے دے کتابن ریجسٹر دے مرقوم لکل شوی مہر پہ لگول شوی رقم کھڑ شوی مہر پہ لگول شوی. ویلون علاکت تے یو میدن پا دغورت للمکذبین لپارد دروغ جن گنن کو دیورا دیلرام اللذین بدل لے آیا بیان دیر مکذبین آکسان دی یکذبونا چه دروغجن گنا یوم بیوم الدین دا قیامت رضا او صاف دا مکذبین کم دی چه سوک دا قیامت رضا دروغجن گنی دا صفات با پکی وما یکذبو بی دروغجن نگنی دی لرا اللہ کل معتدین مگر هر یو دا پولی نا اوڑیدون که معتدی اگر چه عقیده اوران دا اسیمین گنانگار و عمل اوران بد عقیده و بد عمل اذا تطلع علی آتنا کل چه پتا بانی لستری چیز منگایا تنا قالوائی ساتیر الولین کسی دیر پخانو کلا ارگز دا سے ندام او حسن سبوی کلا حق دا خبرام بل وجہ دا ندا چی دیر نپوئی گی وجہ دارا چی عنادن تکذیب کی او ذکر کی چی زلنشتا تور تبخی دیو سرا او تور تبخی تا ازڑوی تاکہ اوتن بل توی کنا چه سر در پوری نشتا ازی کدو دے نزڑا زڑا نشتا ازی تور تبخی دیو. حدیث کی راضی انسان چه کل غلط کارو کی پدی زڑے تور داغو لگی که پالے ماف که خرا کنی نبی آپ زیمو لگی درم ندا سے وخراشی چه دیو تا زڑوی اگر تور تبخی نو وجہ دارا چه تور تبخی دی تور مخی رانا علی قلوبهم زنگ راغل دے دی پدڑونو یار زیاتی ہے نا کڑے اللہ پہ زنگ راوس پر کنا زنگ یان کول بہ نا کنا نا ما کانو یکسبونو پسوب داگی چ دی سکول اس تا چاڑ بار یہ خیرا او سلا پہ وری گی پرخ پہ وری گی باران نہ پکی گی او بل توی چلا ک لڑشا اور ادن نے کا اتے نہ دن نہ کے اب یار اس تو غپس شی او غسول نکی دا خستان اکسانو کنا چه سلیخ دی لگولو دا رکی دو نوی تا ما کانو یک سیبون دا وجنا ران را غلده کلا حق را دا خبرام دا دی عذاب روحانی ذکر کی دا دیدار نا محروم تیا دا رب بلده دیدار دی تا نیچه ملاوی ده انو مع ربیم و یقینن دا کافرو عن ربیم دا خپل رب دا دیدن نا یوم ایدن پا دغا ورد اللہ محجوبون خامقاب پردو کے بئی دا دین اقبل دا معلوم شولا دا دین تخصیصنا چے انہم چے مومنان بدا سنی حقیقت اب اقبل دیدار نصیب کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چے لکسنگ آیت کے داری چے پچا چاہتا اللہ غصر زنگیانتا او اللہ بول خپل دیدار نور کی عذابونه بور کی خپلت معلومه شولا چې لچانه خوشاله دي نبی ته به دیدار نصیب کیږي. او دک جانته خبره امام شافعی رحمت الله علیه کړه د امام مالک رحمت الله علیه اغم کرے گا. سما ان عذاب روحانی پس عذاب جسمانی. سما ان بیابدی لسال الجحیم خامقا وردن کی دن کی دو دختام. سما یقالو بیابور طویل شی هذا الذی دا عذاب اغدے کنتم بی تکذبون اتاسو غیل رد روجن گانو ویل یوم ایزل المکذبین وما یکذبو بیهی دا غا عذاب دے. کلا حق ردا خبرام جلالین کلا ہرگز دا سندا ان کتاب الابرار یقیناً اغامل نامادن کانو دا بخامقا پا علیین کی سجین زد دے. وما ادراکا تا تسپترا ما علیون چا علیین ستوائی وم اسمان کے مستقر دے دا ارواحو تنیکانو دا ابرارو کتابن دفتر دے مرقوم صفا لکلی چوے مور پی لگولی چوے یشدو المقربون وینی اغیل راغ نزدے ملائکو مقرب ملائک چیدی اغیی وینی ان الابرارا ان کتاب الابرار دا اید پاروسو نعمتونا ان الابرارا یقینا نیکان بالا فی نعیم خامقا پا نعمتونا کیوی علال ارائی کے اندرون پا پالنگونو با گوری یو بلتا با گوری متقابلین تعرفو فی وجوہم تبا پیجنی ردی پدی مخنو کے نظرت النعیم تازگی دا نعمتونو معالم التنزیل کے لحسن سے قول لے چو تا گوری نمخ بے زلیگی یو زلب خوشحالی رے خوشحالی نزک مخزلیگی چرے خپی نمخ خرابی یسقونا من رحیق مختوم دا رحیق مختوم بولا بالکل پہ انتہا کے ورکول کی گی یسقونا سکولی بشی پدی نیکانو من رحیق مختوم دا خالص شرابنا مختوم چو مہر پہ لگولے شوی وی ختامو مسکو چو مہر دا غیبا لگی پا مشکو باندے دا غیغ مہر با پا مشکو باندے لگی یعنی دا غیغ نبا تفسیر جلالین دا مشکو گنتا کی خوشبوئی راکھی گی وفی ذالکا و پا دا غیغ نعمتنو کے فلیتنافس المتنافسون مین دیو کی عرص دیو کی سیالی دیو کی سیالی کون کی تنافس بھی رکھی گی المبالغت فی شیء النفیس ہے قیمتی سی اس کے مبالغہ کولو تک دے دے کہ روپے کر دے زیر نخلق منڈی نہیں ہوئی ارے اور ابل نہ نمک کی جدا والم کو کہ ضرور روپے نے بیا منڈی ہوئی ومزاجہو اور شراب گڈن بے من تسنیم دا تسنیم نئیم تسنیم سے دے ہوئی عینن چیندا یشرب بہا پمانا دا منہا سکی براغینا المقربون غڈیر نزدی کڑی شویم مقربین چکم دی چی صورت واقع کی او پا صورت رحمان کے ذکر شوی دے اگی تب خالص تسنیم ملاوی گی او دا ابرار چی دی دی رو پا کلک گڑون نور کی گی ان اللذین آجرمو یکنن آکسان چی شرک کڑے دے مجرمان دی کانو و دی پا دنیا کے من اللذین آمنو یضحکون چی مومنانو پورے خنداگانے کولے تحقیرنو بلال سر چی بیولی دو صحیب رضی اللہ ترنو چی بیولی دو موحد تاں خیال لے موحد دروان دے وگورا وطا کنا دلوگی مریو اور پیغمبر مگرتیا کی دا چی خنداگانے دے کولے کھول یہ ٹکنو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمَا يَتَغَامَزُونَ او کلچ مسلمانان بطر دل بهم پدے کافرانو باندے یتغامزون نستر گروز بے والے یو بلتا دو کارے کولو خاندل بے ہمو اکل بغلو نجدہ سے بطر دل ناسے روز استر گروز بے والے چکنے اگرو اتروان دے وَإِذَا انقلبو بل یو کار بے کو کپرس کا مومنان بنو کنا نروسی خوب ایم نیچے والے او بک بروڑا ایم نیچے جوڑو لے اکور بناستو نو بیا بے راگی ذکر کو اپلانی داو کرو ڈنگی داو کرو بک بک او پشا بوڑے دل ویدن قلبو الہ علیم او کلچ بدا کافر واپس کے دل خفل کورتا ان قلبو واپس کے دل با فکین چھ ٹوکے ٹکالے بے کولے حضور کے بے اشارے کولے او چھ کلب نو نو بیا بے غیبتو نو کولو او صراحتن تذکرے بے کولے وَإِذَا رَأَوْهُمْ بَلْ كَارَ دَسْپَكَاوِي او کلچ بے لیدل مومنان قالو ویل بے اِنَّا اَوْلَائِ لَدْوَالُونَ یہ کافر با مسلمانان لیدل نویل بے یقیناً داخو دیر خام خاپا غلط دی مفتیانو با قیدہ پتوی از دکڑے وی داخوی گمراہان دی دخپل دان اصلاح نکے او کافر کافر مسلمان پسی لگی آئی دانن سب آؤ دا صلحاؤ سر معاملہ را خان دیور پورے مجلسنے پہ گرم کری چمبا سے روانی روزی استر کے اشاری کی ورتا اچھے وسے رسی نو مسلمان ختمی بمبارے پی کی وما ارسلوا علیہم حافظین نو لگلی شویدی علیہم پدی باندے حافظین نگاوانان سارون کی دیل پکارو چی رخپل زان غمے کڑے وے دی نور پورے پشموزی کی وز با من دو حکا دو حکا کنا چی سکر ایغا برے وے وز تنگشا محمد دین تا چی زراکا بیسا دین تا فلیوم اللذین آمنو پسنن رضی مومنان من الکفار یضحکون کافران پورے بخنداغانی کبھی علل ارائے کے انظرون پالنگون و پا جنت کے انظرون گوری تا کافر زیون تا بگوری حل پا مانا رقد یقیناً سوئے والکفارو بدلور کڑیشوار کافر تا آغا چی دیس کول ورطبوی چی زق انکا انت العزیز الكریم سورت انشقاق موضوع لری تا جہنم مختلف حالات تھی اس بات دا قیامت فنا دا عالم ترغیب ورکول کل خیستہ عقیدے و بہترین کل عمل تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کلچ دا آسمان اشلی گی دا بردوے میں نفخے پا وقت کی وازنت لرب دا حکم تکوینی دے وازنت آسمان ازمہ کے دوارو سر وازنت لرب و حقت جدا جدا روڑی او غد بکی گری غار بکی گری دا آسمانو لرب یار خپل رب حکم تا وحقت و لائق دا والا چه غوگ ور تکیگ دی آسمان للائق دا چه غوگ ور تکیگ دی ازنت دل تا دا مانا حکم تا غوگ کے خودل چه حکم امان ما. امام بخاری کتاب التوحید کے صحیح بخاری کی روایت نقل کی ما ازن اللہ لشئن اللہ اس استدا سے پا توجہ غوگ نیخی لکہ یوتن قرآن کریم وی غوگ و تیخی وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ كَلَجِ رَازْمَكَ بَرَاخ کلیشی اگدا بکلیشی دارا بڑ چه سنگ راخ کی کنا دک شانتی با رازمکا مدت سرمن گونتا که راخ کلیشی راخ کلیشی مطلب دا چه پده که بیا امارتون او بنگلی نی او پده که با کواتر او گرون نی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ او اوب غردوی ما پیا غسوچ پدی کریم فریزمکا که دن نسو دی و تخلط و ازگار بشی داغینا و تخلط عنہ و ازگار بشی داغینا فریزمکا که دن نموڑی دی فریزمکا که دن نخزانی دی فا اخرجت الارض و اسقالها دار سو رو باسی و تخلط پا خیٹا که بے اسنی بلکل خالی بشی لکسنگ چا دا حاملے بچے پیداشی و خیٹا اسپکشی دا سی رازمکا بلگ اسپکشی بلا مڑی بت روزی بلا خدانے بت نہ روزی وازنت لربیا وحقت او وغ بک اگری دازم کام دخ پل رب حکم تا لائق در ازم کے سرا شتاب داری او کی یا ایو الانسان انسان آسمان ازم کا تاب داری کی او تنک اے انسان ترغیب دے عمل صالح تا انکا کادحنو یقیناً تا کڑو برداشت کون کی الى ربکا دخپد ربتر رسیدو دخپد ربتر ملاقاتا الى لقاء ربکا قدحن پکڑو برداشت کولو سرام فملاقین مخامق قیدون کی تو داغیر بدلی سرام ملاقی ہے یعنی جزاو دائی چکم بدل راغی سرام مخامق قیدون کی نا بدائی چیا با من نامد اللہ پا خیداز کے یا پا گستاز کے درکی داغی احوالو فاما من اوتی کتابو بیمینی ہر چیغا سوک دے چور کڑے شورتا دا دامل ناما بے امینی پخپل خلاص فصوفا یحاسب حساب یسیرام زردہ چی حساب بدسروشی حساب آسان چکم العذاب نور کی دائی بسرف پیشی ایتا عرض بھی دکھی گی اور چکچال عذاب ورکی نداغی سر و سخت حساب کی گی حسابا یسیرن باغنی اگر حسابا عسیرنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے قول لے اور دا نبی علیہ السلام نے تپوس کرو دا دے نبی علیہ السلام و تفرمائلو انما ذالک العرض دا مومن بسر پیشی کی گیجی بس دار جی مومن را گئی ولیکن من نوکشا الحساب عزبا ولیکن من نوکشا الحسابا چاہ سر جب حساب کے دا مناقشی نکار واقع سختی و سروش والا نازاب بولو اور کو لکھی گی وین قلے وہ دے برازی دے حساب نے ازگار چکنا خوشحال چ نمبر والا ورکڑی دے پاس شوے دے الہ آلی خپل تعلق لرن کو لرا جنتا دلتا اہل جنت مراد دے مسرورا ڈیر خوشحالا پا خوشحالے برا روانی چما گٹلے دا واما من او غبلو تخفیف اخروی ارچی آگا کستے ہو تیا کتاب ہو چی دل اقفلا من ناما پا گسلات ورکڑی شوا ورا زاری رستو رشار دنا ورا زاری رستو رشار دنا زکر چی دا خیلات چلے دا خو تڑا رشوی دے سٹ پورے فصوفا یدعو نظر دا چی دے بناری وحی سبوراً حلاکتون تا چگی باباسی چی وی تبا وی غرق وی ڈوبا وی ختم ویسلا سعیرا وردن نکی گی با وربلتا انہو کانا فی آلی مسرورا یقیناً وہ دے پا دنیا کے خپل احل سر دلتا احل دنیا مسرورا دیر بے فکرہ و خوشحالا دا قیامت انکارے کو انہو ظننا دے موجدارا چی دے یقین کو اللہ یحورا چی اللہ تا بیا نور گرزیم بلا رد در ازوان ولینا انہا ولی بنیشی واپس کے دے دے ان ربو یقینا در رب کانا وہ بھی پدبانی بسیر آلیدن کے حالات دا قیامت ہو فلا اقسمو اسے جت نشتے چا قسم اخرم بے شفق دا ما خام پاغی سرماہے باندے واللیلے و پشپا و ما وسقا گا چرا شپیرا غنڈوی و را جمع کبی وسقا مانا را جمع آو زمم یو دے کل وسق دا دے ندے وسق مانا گا طعام دون سٹی سٹی چو تمونگا وایو شپیت سا او عبداللہ نے بس مانا کی وہ ما وسقا و ما سترا چپٹی ہے والقمر اسپومے دتا سقا کل چ پورشی دسوار لسو شپو داسپومے دا بالکل کامل شوی مخی مونڈ دے مراتب ذکر کرو کلا والقمر واللیل ذات برکی لترکبن دعوی رسولت ہوئے مختلف حالات خام خوابتاسو سوری گے طبقا پیو حالتو عن طبقو رسول بل حالتنا انسان تر خپل دان تلک سو چکا تا کو دمانا دا کڑیا گا نطفہ چے پریوتی دا نو بیا مزغا بیا جواندے بیا کل سنگا مالدار غریب و روغ ناروغا بیا مڑو او سختے در بانے بیا رالے بیا پاکو سا عرضو دا سے کل چے کم دینے دا مور خواد رو دلا بیا لگو لوے شوے بیا زوان شوے بیا بڑا شوے دام اول دلیل لے پدے چھ قیامت را روان استا پا بدن کے سونا تک جو راتو رب العزت را اس تری چھ دا کولی شیم ناغ نور کارو نوم کولی شیم لطر کبون نطبقن انطبق کی اشارہ دے خبری تشولا چھ انسان اتابا نسنگ مختلف حالات دے جسمانی طریقے سر رازی نو روحانی طریقے سر بومی مکے کے وحل و ٹکول و او بیا او وخرا گئے چھ پا جماعت کے دا کسرا خزانے تقسیمی دل و اور ٹور خلق رات للو ایمان طرف تھا دا سے مرگ دے باز باد الموت تے حشر دے جنت تے دا ٹول طبقا نان طبق فما لهم لا یؤمنون سشوی دی دیلا چی دی ایمان نروڑی زجر دے مقتضیات دا یری رتا ذکر کوما بیام ایمان طرف تا نرازی و ایدا سر ترقی فخفل بس ایمان روڑی دی خود دون اینادیان دی چه سوک اوی نیچه دی ایمان طرف ترازی ناغت برابرا کی ویدا قرآ علیم القرآن و لا اسجدون کلچه لستری چه پدیبان قرآن دی نٹوٹی گی اللہ تا سجدن کبی بلی اللذین کفر و یکذبون بلکہ کافر و یکذبون در اوجن گنی باز باد الموت دعینات دو وجه واللہ اعلم بما یعون تخفیف اخروی اللہ خپو دے بما پاگے عملونو یعون چی دیئے پا دے رڑکی غندی کوی دیئے پا دے رڑکی جمع کوی وعالو کی طوی رکی گی تا خودی پا خفل عمل نامو کیم جمع کی را کفر و تکذیب و ناکار ناکار عملون تفسیر جلالین فبشرم دیر زیر ورکا داور پور ٹوکی کی بے عذاب علیم پا عذاب درناک سر لیکن اللہ پا مانا دا لیکن منقطع لیکن آکسان چیمان راوڑے دے عقل اخکل دا فعمل الصالحات عمل کوی نیک عمل اخکل دے سمرد تکمیل لهم اجرون غیر ممنون تذیر پار با آخرت کے داتی ثوابونی چی بے انتہا بئی ختمی کی بنا. سورت بروج کے نمونہ ذکر کی دا آغی ظلم چی باطل پرستو کم ظلمونہ کڑیو خلاصہ دا سورت بئی دو دعوے لا عاصم لکم من عذاب اللہ تعالی دا اللہ دا عذاب نتازو لگو رسوک بچ کون کی بیانشتا دویم دعوہ بدائی چی پا دی دنیا کے کافران تماشا کی ذکر چی مومن لا عذاب برکولی کی گی اغور بلکڑے دے نا پا آخرت کے وہ مومن تماشا کی ذکر چی کافر لا عذاب برکولی کی گی اللہ اور بلکڑے دے. سورت دا دیر اپار نازل شوی دے چی مومن کلک کی پا ایمان باندے. مفسرین لکی چی پخا دمانا کی یو باچاو دا غیر پارے یو سرکاری جادوگر ہو آجے کلا غٹ شو یعنی بوڑا شو خراب شو ناغوی چی یو زوان لک پکار دی دو تا دا علم و خیمہ چی زمان دا دی سحر تعلیم اگا حاصل کی نیو لکی والا پیدا کو اگا بات تو سبک لا او دا سرکاری ساہر نوے علم زکو دا جادو پلار چی بطن پائے کی چطے یو راہب ہو اور اگر پا آغا وقت کی دیندار ہو دیند آغا ٹک ہو دی چی تا آغا سر یوزل ناس دینا سڑے یا خوخشے ویدے دی با دی سر ایسار ہے جنا آغا با تا استاد کارے دی چینا وقت کردے دی چی دی غاڑ براتا دل تا بیدما کولا نو کور وارا با تا کارے دل چی تانا وقت کو نو دی راہی بورتا ہوئے لو چی ال توایا آغا جادو گرتا چی دی کور ننا وقت رالم سا کارو و کور والا توایا چی استاد نرا پر خود لمنو دل تو پدی کے لگ سبق زکو تو بدمان دا علم دا جادو اگر زکے اگر علم زکو اپا منس کے اگر دن ندن نا مسلمان شاگا وقت کے چھ سنگ اسلامو چھتا یا وقت کے بعد مفسرین شرم خودی دے کہ اللباب مفسر دا اللباب تفسیر لکن کی علامہ دمشقی اگر مار لڑم غٹ خامار ذکر کرے دے پدی لار اپرو تو لار جن بند کڑے وا نو ددا دعا وقت لا یا اللہ کد راہب دین ٹکی د جادوگر د دین نہ نو زدا کانے راولم او دا مار پہ مڑ کول غواڑم ک مڑ ش پہ نہ خبی نا غوا سا کانے نو ایٹم بمو خامار لڑ ختم ش خبر خورش والا رون پا کے راغے نور خلق برات للو اخر کے باچاو کارے دو چھ دکھ رہا تا ملک بلوا کھو او خلق راضی و ایمان روڑی نا دے پو جانتا والک چھ برا دا غرس اڑکے تے ہوکی جوے اجوڑو کت ایرور غڑوے ادب داوی اللہم مکفنیہم بما شیتا تا دعا بے اللہم مکفنیہم بما شیتا نائی برور گڑے در ادے و بچ بیا رستو دا سے پکیو موشو چی او تن دووے چی زو دا اغا اللہ پا نم گزار کوما چی کم دا غلام دا دے لک رب دے او دا اغا کم زین دے اغا دا حق گنما بارا لن دا چی بادشاہ دے خوصہ شوے دے خندکونے کنست دی اوور بل کڑے دے او گر چاپیرے کرسے لگولی دی تماشے کولے اور بلو دار مسلم روایت تی سی کتاب التفسیر کے ذکر کرے دی او یو یو بے اغیور تا چو دا سی ظالمان تیر شوی دی دی ظلم دیرے نمونی دی وہ سم دا اور دی را بمبارے چکی گی دا اور دی دا سی اور بل کرو تماشے بے کولے چو مسلمان تبا کی گی خاندل بے دا سی بکیم شوی دی چو خضر بچے و سر دی نبچے تی غست دی اور تی غردول دی او خد تیوی دی چه کافرش پریدم دی اغیوی چه نا انده التنو تا بچی آواز کرده دی آواز چارنگ کرده دی خوچا پا شیر که غزی کرده دی اندر آمادر که من این جا خوشیم گرچه در ظاهر میان آتشیم از ظاهر که ورخ کاری خودن نگور گل گل زار دی تا ترمیزی او نسائی دوار دا کسا اغا نقل کرده دا دمار خبر کو دے کے دا او پو یو روایت کے امزرے مشترے ناغ کسی ذکر کی چھے ظالم اور مظلوم جنگ دا پخان را روان دے خلق ظلمون کی اب یا چاوی دی چھے داور خور شاو دی ام ستی کڑلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج گواد اسمان غٹ غٹ سطور والا. بروج نا مطلب غٹ غٹ سطوری. تبریوی دا پد اسمان کے بنگلی دی گیا دی. او تفسیر قرطبی نے مجاہد قول نقل کر دے جدا دول استوری دی بس دک کیا جی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا گواد اسمان. اک قسم جوڑے قسم دے پاسمان جواب بیا کر اس روبا سے واللہ من ورائے محیط والیوم الموعود یا غورز او چدی سرے وعدہ کوئی کی دی شی قیامت قیامت رضا دعوشوا قیامت برازی و شاہد نو تماشگیر و مشہود چ تماشے کڑے شوی دا مشہور دارا چ شاہد دا جمعہ رضی تبیر کی گی اور مشہود دا عرفی رضی تبیر کی گی و شاہد نو مشہود ذکر جمعہ چ دا پار خار کی گی دیت شاہد و شاولی اللہ علی کل دی حجت اللہ کے نوع من التمدن دا جمعہ دا پار ضروری دے یو قسم لا خاریہ کیدل اواقو عرفات تخلق دار طرف نہ راجہ مکی گی دل تے جمیلا او گنئی ولتا عرفات کی گنئی دیم کو اللہ رے چی شاہد اللہ رے او مشہود بھی توحید ہو دریم دا چی شاہد انبیاء علیہ السلام او مشہود بہم یہ رائی اغا امتونا چاوید دی چی شاہد شفا ہو رضا او مشہود بھی اگر نیک او بد کارونه چه انسانی کی امام راضی ہوئی شاہد طول مخلوقات ہو تا گواجی دا اللہ پا وحدانیت ہو اسو کوئی شاہد مسلمان او مشہود بھی کافر خو غرد دے جیسر دا مناسب دا چه تماشگیر و تماشا کڑے شوے مومنان او کافران ایناس تو پا کرسو تماشی ایک کول دا دی دا تماشگیر ہو کنا اور دی تماشا کڑے شوے ہوا و شاہد نو تماشگیر و مشہور و تماشا کڑی شوی واقع شوی دا پا یمن کے دا زونواس بادشاہ دا اغد اکی دا واقع شوی دا قتل اصحاب الاخدود شاہد و مشہود سر متعلق کا پلانت تکڑی شی اصحاب الاخدود خندکنو والا سلویخ گز اگدو اور دولس گز پلن خندک کنستے ہو تفسیر کشف الرحمن النار وورو بدل استعمال لے ذات الوقود لامبو والا غٹ غٹ لمبے تے نہ بر بانے لے وورو ذات الوقود لامبو والا از ہم کل چو دی دا تماشگیرو علیہا دا وور پا خواکی قعود الناس تماشی لام علت دلعنتو قتلام وهم او دی لا ما يفعلون پای چ دی سکول د مؤمنانو سره شود حاضر په خپل سترګو لیدون کیو ظالمان ظلم لیدو په ظلم به خوشاله دل سبب د ظلم ول زیدا دون زیات دی مسلمان سره کو د دینه ساغستو زمکه ته غستو وا سب بل سکار شو هیڅ نو شوی بس دی توحید منو ادا الله یو والے منو او دی وی جدا شی او پکینی رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں دی زمانے تو گورا دا اللہ توحید تو گورا وما نقمو منہم دا سبب دا ظلم دے بد نو گن لی دی منہم دا دے مومنانو نام اللہ ان یومنو باللہ مگر دا چی دی تصدیق کو پا اللہ تصدیق کو دا اللہ یقین لرپا اللہ العزیز چه زورا ور الحمید طاہر شوی دے اغا ذات چه تصرف کامل لے اغا تا وٹیٹی گو منو براغو اغا ذات چه دا اغا دا پارا بادشاہی دا اسمانون و رزمک ارام حکم کامل لے العزیز الحمید تصرف کامل لے اللذی لہو ملک السماوات حکم کامل لے واللہ علا کل شہن شہید علم کامل لے علم کامل لے تصرف کامل لے حکم کامل لے نے عبادت بے کول پکاری عدیوی چھنا ردیب عبادت نکے ان الذين دعوا لغوا دا اليوم الموعود سرج ذي مدعوا ذي مدعوا دعوا اليوم الموعود